بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ زمین پر بیٹھنے سے پہلے اپنے کرتے کے پیچھے والا دامن اٹھا کر بیٹھتے ہیں، اس دوران بہت ڈھونڈا منظر ہوتا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ واقعی سوال توجہ طلب ہے کہ بیٹھتے وقت بعض لوگ پیچھے سے اپنا کرتے کا دامن جب اٹھاتے ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے، لہذا مطلب کرتے کے دامن سمیت بیٹھنے میں ہی عافیت نظر آ رہی ہے، یہ شاید یا تو اس لیے مطلب اٹھاتے ہوں گے کہ کپڑے میلے نہ ہوں پیچھے گئے، یا عادتن، زیادہ تر اس میں عادتن کا عنصر نظر آ رہا ہے مجھے کہ عادت پڑ جاتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، مگر کرتے کا دامن دب جائے تو اگر آپ کو تشویش ہو رہی ہو دبنے کی وجہ سے تو بیٹھے بیٹھے پھر سرک کر آپ اونچے نیچے ہو کر کرتے کا دامن کھینچ لیں، یہ بھی تو پوسیبل ہے، جب انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر مسلسل ہوگا تو یہ سارا حیا کا ذہن میں بن جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں اس وقت کتنوں کے پاس چادریں ہیں لیکن وہ کوئی کندھے پر رکھا ہوا ہے، کسی نے وہ گڈی بنا کر سائڈ پہ رکھی ہو، کسی نے ایسے گود میں گڈی رکھ دی ہوگی، تو ذہن نہیں ہے پردے میں پردے کا، تو پردے میں پردہ کا طریقہ یہ ہے کہ مطلب جب بیٹھنے لگیں، جن کو مطلب ہے نا مدنی انعامات سے دلچسپی ہے، یہ ایک مدنی انعام ہے، طریقہ یہ ہے کہ چادر کو مطلب بالکل سنگل کر لیں، گڈی نہیں ہو، ڈبل بھی نہ ہو تیز کی، سنگل کر کے کھڑے کھڑے جس طرح مطلب جیسے تہبند باندھتے، تو باندھے بے شک نہیں لیکن اس کو دونوں سرے پکڑ کے آپ اپنے اگلے حصے پر ناپ کے نیچے سے لے کر پورے اگلے حصے پر اس طرح مطلب لپیٹیں کہ پیچھے تک جتنا ممکن ہو آپ لے جائیں، بیٹھے تب بھی اسی طرح چادر سمیت بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو اٹھتے وقت بھی اسی طرح چادر سمیت اٹھنا ہے. اچھا آپ چادر نہیں ہے تو کرتے کے دامن کو اس طرح پھیلا کر اٹھنے بیٹھنے میں بھی پردے میں پردے کی ترکیب رہتی ہے، خصوصاً کھانے کے وقت سنت کے مطابق بیٹھنے کے شوق میں، بلکہ ایسے لوگوں کو سنت کے مطابق بیٹھنے کا شوق بھی کم ہوتا ہوگا، مروت میں یہاں بیچاروں کو لگتا ہے بیٹھنا پڑتا ہوگا، بڑے بے قرار رہتے ہوں گے اونچے نیچے، تو پھر آگے پیچھے دیکھ کر کوئی دیکھ نہیں رہا تو داڑ کر کے وہ چوکڑی مار لیتے ہوں گے. کھانے میں جب یہ گھٹنا اٹھا کر اور ایک پاؤں بچھا کر، چادر بہت ضروری ہے، پردے میں پردہ بہت ضروری ہے، اب وہ چادر سے ہو یا کرتے کے دامن سے ہو یا کسی اور چیز سے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس چادر نہیں ہے یا معاذ اللہ شرٹ ان کی ہوئی ہے تو پھر ایک پاؤں اٹھا کر اور پاؤں بچھا کر نہ بیٹھا کریں، یقین مانے سامنے والا بیچارہ دیر تک گناہ کا شکار ہوتا رہتا ہوگا، وہ اپنی نظر کو نہیں سنبھال سکتا، وہ آپ بالکل کے سامنے بھی کھول کے بیٹھے ہو، آپ کو تو شرم آتی نہیں جب بھی تو کھول کے بیٹھے ہی اٹھائیں گے، لیکن وہ بیچارہ نہ بول سکتا ہوگا نہ اس کا اتنا ذہن ہوگا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ دیکھتا رہے گا اور شیپ نظر آتا ہے گندی چیزوں کا معاذ اللہ، تو پھر چار زانوں نے چوکڑی مار کر بیٹھنے میں ہی فریقین کے لیے عافیت، بھلے آپ گھٹنا کھڑا نہ کریں، لیکن گھٹنا کھڑا کرنا اور یہ سنت ادا کرنی ہے تو اس لیے سنت کے مطابق انشاءاللہ کرتا پہننا شروع کریں گے نا جب آدھی پنڈلی تک، اور وہ کشادہ آج کل اس کو کلی والا کرتا کہتے ہیں، وہ ڈھیلا ڈالا ہو، کلی والا کرتا جو ہے وہ ڈھیلا ڈھلا ہوتا ہے، اس طرح انشاءاللہ عزوجل کبھی چادر نہ بھی ہوئی تو پردے میں پردہ ممکن ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.